Hvis jeg var født som cowboy i prægen skulle sand, så ville jeg skyde bedre end nogen anden mand. Og alle vil beundre mig, det er jeg sikker på. Ha! Hør på, at man tror, hvis den er stor. Og mordere og tyve satte jeg bag lås og slå. Ha! Du ville blive hjemme hos din mor. Så tog jeg ud i prægen med skyde og med tæt, og skød en farlig bande, og så blev jeg en helt. Borgmesteren vil give mig en medalje for min dår. Ah, hør på ham, man tror, hvis han er stor. Ja, jeg vil være den største, jeg kunne aldrig blive slå. Ha, du ville blive hjemme hos din mor. Og alle byens piger, de kigge efter mig. Men jeg vil bare smile og se den anden vej. Hvis du så et skyder, så løb du med et bil. Og hvis der blev ballade, kunne du ikke hjælpe spor. Ha, jeg skulle rigtig vise, hvad jeg kan. Så vil du